رسول جان دربارا ہزاراں من سلامانا دل گرداں حمد شوداں گلاب و امبر شانا گلاب و امبر شانا گلاب و امبر شانا منی واجت زیارتا اگر لوٹ ملا بل بزیرت قسمت مولوم میارا گو منا جل میارا گو منا جل رسول جان دربارا ہزارا من سلامانا دل گرداں حمد شوداں گلاب و امبر شانا گلاب و امبر شانا اگر بیایا تئی شہرا جگر آپو دلوں پارا مرادی گین پتو اہ کر بگرے وامن دو صد بارا مرادی گین پتو اہ کر بگرے وامن دو صد بارا رسول جان دربارا ہزارا من سلامانا دل گرداں حمد شوداں گلاب و امبر شانا گلاب و امبر شانا تئی قد و تئی قامت الف پاراست سیدائیں تئی حسن سر پہرا کی ماہ گرد دمائیں تئی حسن سر پہرا کی ماہ گرد دمائیں رسول جان دربارا ہزارا من سلامانا دل گرداں حمد شوداں گلاب و امبر شانا گلاب و امبر شانا بناز نال ترا واجا کہ نازانے ہدا بند صفت ہائے کیوں بینا تئی ذات تہا گندے صفت ہائے کیوں بینا تئی ذات تہا گندے رسول جان دربارا ہزارا من سلامانا دل گرداں حمد شوداں گلاب و امبر شانا گلاب و امبر شانا تئی مٹو تئی درور نبی تگو نئی تالا عجیب حالت آکا بگندا تئی دوبر شالا عجیب حالت آکا بگندا تئی دوبر شالا رسول جان دربارا ہزارا من سلامانا دل گرداں حمد شوداں گلاب و امبر شانا گلاب و امبر شانا گلاب و امبر شانا گلاب و امبر شانا